taşlı maşlı, güzelleri kalem taşlı, güzelleri kalem taşlı. Kız seni seven oğlan yaşlı, kız seni seven oğlan yaşlı. Gelin gelin ağlay gelin, yanakları bağlı.